राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 18 जनवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीतम स्वर्गाश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। ये जो त्याग है ना मोक्ष संग है, मोक्ष संग में खास चीज क्या है? हम कितना ही करते हैं तो अहंकार साथी रहता है, मन साथी रहता है, बुद्धि साथी रहती है, त्याग करने वाला त्यागी साथी रहता है, सूक्ष्म अहंकार साथ में रहता है। फिर सबके मिटाने के लिए खास उपाय क्या है कि भगवान का स्वरूप ऐसा समझे कष्टता जाएगा, क्योंकि चुप कर स्वतः सिद्ध भगवान पाप स्वयं पाप रहित शुद्ध स्वरूप सुप्रभु है। भगवान संपूर्ण दोषों से रहित अलग है, ऐसे शुद्ध परमात्मा है, ऐसा समझ करके उसके चरणों में से उसे समर्पित हो जाए, इसे अपना अहंकार नहीं रहता, एवं कर्तृत्व नहीं रहता, कर्तृत्व नहीं भोगतृत्व नहीं रहता, एवं कोई अहंकार नहीं रहता, करने वाला नहीं रहता। ये बढ़िया चीज है, क्योंकि तू स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। भगवान संपूर्ण दोषों से रहित है, साक्षात परमात्मा है, हम उनमें समर्पित हो जाए। भक्ति मार्ग वाले भी भगवान के चरणों में समर्पित होकर और मोक्ष कर दे, और ज्ञान मार्ग वाले भी एक परमात्मा है वो ऐसे है, ऐसे होकर उसमें लीन हो गए। तो ये जो अंत में है कि चुप स्वतः सिद्ध है परमात्मा, बिल्कुल निर्विकल्प है, ऐसा पहले अहंकार रहने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो रियल व चारों को छोड़कर है और एक है सत्ता रूप रह जाता है, मैं नहीं है, मेरा नहीं है, तू नहीं है, तेरा नहीं है, यह नहीं है, इसका नहीं है, वह नहीं है, उसका नहीं है, ऐसे सहित होकर यह सुगम पड़ता है। ऐसे परमात्मा अपने को त्यागे तो अहंकार सूक्ष्म रहता ही है, वो छूटता नहीं, और परमात्मा को ऐसा समझ कर दे तो आप सब छूट जाएगा। और जिस कारण से उसमें समर्पण अपने को समर्पित कर दे, इस बार सर्वगुहितम भूयश में पर्व मजा मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कारो और सर्वधर्मान प्रति माँ में घूषण नंबर जा ये दो श्लोक है 65 और 66 निर्वाहता क्यों अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। आप स्वयं साधन करता है कितना ही सूक्ष्म और साथ साधन साफ साधन हो कुछ साथ में रह जाता है और अपने आप को समर्पित करता यही बात बताई है। वो अपने चुप होता है यह आ गए संकल्प भी न रखने नहीं तो कर्तव्य तो आ जाएगा क्योंकि सुख सुध सिद्ध है स्वाभाविक तो अपने को समर्पित कर देने में वो अहंकार नहीं रहता। इस वजह मैं तू ये वह इतना छोड़ देता हूं और एक सत्ता मात्र रह जाता है उसमें से तो होगा सुबह हो जाए तो अपने और से कुछ नहीं करना ये जो है ना जीव ईश्वर अर्ष जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि इसलिए करना कुछ नहीं। ईश्वर अर्ष है अविनाशी है चेतन है अमल है इस बात से करना कुछ नहीं और अपना नुकसान हो जाना ये बहुत सरल है और अहंकार आदि मिटाने में बड़ी स्वतंत्रता है। अपने में करे कुछ नहीं और उसमें न किंच भी चिंतित अहंकार बिल्कुल आत्मशास्त्र मन कृपा न किंचित भी चिंतित अपने आप को समर्पित कर दिया मैं चिंतित कर नहीं। अब ये यदि अपने आप कोई विचार हो जाए तो आप उनसे राग न करे द्वेष न करे अच्छा भी न समझे बुरा भी न समझे भला भी न समझे बुरा भी न समझे आप हो गया उन्हें संबंध न जुड़े वे अपने में नहीं है अपने जो परमात्मा का अंश है उसमें है नहीं ये आया तो मन बुद्धि माया कोई रहा कोई और कटर तटस हो जाए परमात्मा आप बना रहे हैं बस नचले चिंतित उसको अपना न माने अपने में न माने प्रत्युत उसकी उपेक्षा करे वो मन बुद्धि माए अपने माए ही नहीं अपना तो कोई पहुंचता ही नहीं जो चैतन्य स्वयं परमात्मा है परमात्मा का स्वरूप है वो भगवान में समर्पित रह गया यहाँ तक पहुंचते ही नहीं इस बात उसकी उपेक्षा करे उससे उदासीन हो जाए वास्तव में अपने में है नहीं अपने में नहीं है। इस बात तीसरे श्लोक में शरीर स्थो भी कौन दे न करोती में से तो वह भी वो शरीर में नहीं है न करोती न लिपिते न करते तो है न लेप है इसमें तो सर्व सर्व दोषों से रहित परमात्मा है अपने आप को परमात्मा समर्पित कर दिया तो अपने कुछ नहीं कहा ऐसे चुप हो जाए आप स्वयं रहता है ना तो चुप नहीं भगवान ऐसे हैं हिंदू रहित और अपने आप भगवान में समर्पित हो न करोषादि करना है ना ये द्वंद्व है द्वंद्व विमुक्ता शो दोषा बदल ना आप किसी को भला समझे ना बुरा समझे, ना अपने में समझे, अपने में नहीं है, अपना नहीं है। इस प्रकार यदि एक दो सेकंड भी आप सब हो जाएंगे, सत्ता मात्र में स्थित हो जाएंगे, तो फिर आप में शक्ति मिलेगी, आप ऐसे निर्विकार शक्ति मिलेगी। जो संयोग इतनी है अधिक संसार की अशक्ति का नाश हो जाएगा। कारण की अक्रिय तत्व में अपार शक्ति है, अकार्य नहीं में अपार शक्ति है। ये संसार में रहने से शक्ति का नाश होती, शक्ति का नाश होता परमात्मा से होने से शक्ति आ जाएगी, अशक्ति मिट जाएगी, उसी में लीन हो जाती बस। और परमात्मा लीन हो जाए फिर कोई शक्ति नहीं आती, कोई गरीब बाधा नहीं आती है। संसार में प्रत्येक क्रिया के बाद क्रिया वस्तु होती है, हर एक काम करते हैं तो अंत में उसी समाप्ति होती है, क्रिया निरंतर नहीं रहती, निरंतर क्रिया होती नहीं, क्रिया समाप्त होती है। तो क्रिया का संबंध छोड़ जाता है, परमात्मा में एक हो जाएगा। जैसे बोलते बोलते कुछ देर चुप हो जाए तो पुनः बोलने की शक्ति आ जाती है, ऐसे चलते चलते थक कर गिर जाए तो फिर चलने की शक्ति आ जाती है। दिन भर काम करते करते रात्रि में सो जाते हैं तो पुनः शरीर में ताजगी आ जाती है, तो अक्रिय अवस्था से शक्ति मिलती है, क्रिय अवस्था में शक्ति ह्रास होती है। इस प्रकार प्रत्येक क्रिया वृत्ति आदि की संधि में अक्रिय तत्व रहता, सब वृत्ति गोविका साक्षी कृष्ण स्वरूप संधि में झलकत रहे। देखो कोई भी क्रिया करो उसका अंत होगा, फिर दूसरी क्रिया आरंभ होगी तो बीच में निष्क्रिय रहता है, वो निष्क्रिय रहते वो कृष्ण है, ये वृत्ति है गोपिका, ये कृष्ण है गोपी, ये कृष्ण है गोपी, ये कृष्ण है गोपी, यह आसन होगा। सब वृत्ति है गोपिका साक्षी कृष्ण स्वरूप संधि में जल रही है, उस अक्रिय तत्व में चुप हो जाए तो उस स्वतः सिद्ध तत्व अनुभव हो जाएगा, वास्तव पुनः स्वतः स्वाभाविक और सहज है, इसमें कोई उद्योग नहीं करता, फिर तुम केवल नए की अस्वीकृति करनी, यह है नहीं। नाश तो विद्यते भाव, ये असत है असत, ऐसी सत्ता है नहीं, और सत्स्वरूप है उसका भाव नहीं है, अर्थ वो अस्वीकार कर देगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, क्रियाएं जितनी होती है क्रियाओं का साक्षी है, सब क्रियाएं निरती है, क्रिया का आरंभ होता है नाश होता है, आरंभ होता है नाश होता है, पदार्थों का संयोग और वियोग होता है, संयोग और वियोग होता है, वे क्रियाएं वे पदार्थ अपने नहीं, शरीर भी अपने वियोग होता है ना, होता है वियोग होता है। जितने जितनी उम्र आ गई उतने पर नष्ट हो गए। जैसे एक धनी 50 वर्ष धनवान रहेगा तो एक वर्ष हो गया धनवान होने, अब 50 वर्ष दिन 59 हो गए। जो जो दिन जाते हैं तो ये चीज कम हो जाती है। तो संसार मात्र का स्वतः संबंध विच्छेद हो रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज है। सब संसार का वियोग स्वतः हो रहा है। पहले के इस जन्म में थे उसका वियोग हो गया, फिर इस जन्म में आ गए इस जन्म का वियोग हो रहा है। तो इसका वियोग हो रहा है अनंत है। देखो भाई, सीधी सरल बात है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस परमात्मा की प्राप्ति करना है और संसार का निषेध करना है, संसार की निवृत्ति करना है और परमात्मा की प्राप्ति करना है। तो परमात्मा स्वतः प्राप्त है सबको और संसार निवृत्त हो रहा है आप ना भी। जितने वर्ष आए उतना कम हो गए। आपकी उम्र में से जितने वर्ष आ गए उतने कम हो गए। आगे कितना है पता नहीं, पर इतना तो चला गया। जितने वर्ष आ गए जिसको उतने वर्ष तो चला गया। तो ज्यादा है वियोग हो रहा है। मैं जब आकर बैठा उस समय में जितनी उम्र सबकी थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, किसी की भी। बालक छोटे से बालक और बूढ़े से बूढ़ा, जितना मैं आकर बैठा उसी उम्र थी, अब उतनी उम्र किसी की नहीं है। और ये मैंने कहा, ये भी इतनी उम्र तो चली गई, ये जा रही है। आप सोते हैं तो जाती है, आप करते हैं काम तो जाती है, भजन करते हैं तो जाती है, या आपकी क्रिया चालू रहती है। आप कुछ काम करे चाहे न करे, भजन करे, स्मरण करे, व्यापार करे, कुछ भी करे, निरंतर आपकी उम्र खत्म हो रही है। ये निरंतर चालू है क्रिया। पाप करे तो ये निरंतर है, भजन करे तो ये निरंतर है, परमात्मा लग जाए तो निरंतर है, सत्संग करे तो निरंतर है। ये उम्र जा रही है, ये किसी कारण से नहीं, स्वतः स्वाभाविक। इसमें जो ये वहम है हम जी रहे हैं, ये झूठी बात है। हम जी रहे हैं ये झूठी बात है, असत्य। जा रहे हैं ये सच्ची बात है। जी नहीं रहे, मर रहे। उम्र प्रत्येक क्षण जा रहे, प्रत्येक क्षण। अभी मैं बोला जितना भी ये समय पीछे नहीं होगा। मैं अभी बोला आप लोगों के सामने है, ये समय पीछे नहीं आएगा। और परमात्मा है जिसे जड़ और चेतन का ये विभाग है। चेतन विभाग है जो का क्यों है, वो अपना स्वरूप है। और जड़ विभाग है वो प्रत्येक क्षण जा रहा है। सोते आप सो जाते जाता आप नहीं दे तो जा रहा है, आप जागते तो जा रहा है, आप भजन स्मरण करते तो जा रहा है, आप पाप करते अन्याय करते तो जा रहा है। वो तो एक ही धुन थी, जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है ऐसे वो प्रवाह चलता है। गंगा जी ने शिला का दृष्टांत दिया था, वो ठीक समझते हैं। गंगा जी ने बड़ी दीजिए की बड़ी शिला शिला है, पहाड़ है बड़ा, तो मैं ऊपर गंगा जी स्वच्छ जल भी बहता है, बरसा जा तो कादे का जल भी बहता है, कभी पुष्प आ जा बहता है, कभी कूड़ा कचरा आ जाते बहता है, कभी कोई जीता आदमी तैरता हुआ रहता है, कोई मुर्दा आ जाते बहता है, वो बहता रहता है, इसलिए है जीव कोई तो रहती। यूं आप तत्व जो सेव है वो तो रहते हैं, उनके सिवाय सब संसार बह रहा है, हरदम बह रहा है, हरदम। इसको जो है मानते अधूर्ति होती है, नहीं नाश हुआ, प्रतिक्षण नाश हुआ। ये प्रतिक्षण नाश हो रहा है, जितना समय है जितनी उम्र पूरी हो जाएगी वही दिन मर जाएगा। मन समझता है कि वह दिन वो मर जाता है, वह दिन जिस दिन जन्मा है उसी दिन से मरना शुरू हो गया, जिस दिन जन्मा उसी दिन से मरना शुरू हो गया, जितनी उम्र आई इतना मर गया। तो दुनिया मात्र मर रही थे, हरदम मकान भी मर रहे है, वृक्ष भी मर रहे है, पंडाल भी मर रहा है, अभी मर रहे हैं, संपूर्ण संसार अभाव में जा रहा है। ये बड़ी प्रत्यक्ष बात है, सब संसार धुरन जा रहा है, ये प्रवाह बह रहा प्रवाह। और परमात्मा का स्वरूप आप है, शरीर स्थो भी कौन थे, न करोती न लिपते, शरीर में से तो अभी आप न करता है, निलिप्त होता है, शरीर सब बह रहे हैं, निरंतर जा रहे हैं। बड़ी सीधी सरल बात है, मैं समझ लू सीधी सरल बात है। हम छोटे छोटे थे उस समय, हम जो काम करते थे आज जो काम करते हैं, तो शरीर तो बूढ़ा हो गया, हम बूढ़े ही हुए, हम हुए के वही है। छोटे समय में तो खेलते थे पढ़ते थे, वही आज व्याख्यान दे रहे, और वो समय बह रहा है, शरीर बह रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया, आत्मा बूढ़ा नहीं था, वो वही रहता है। 84 लाख जोड़ी बदलता है, वो बदलने पर वो वही रहता है, शरीर आ गया छोड़ दिया, शरीर आ गया छोड़ दिया, वो चेतन वही रहता है। रासलीला होती है, उसमें भगवान रहते हैं बीच में, एक गोपी एक भगवान, एक गोपी एक भगवान, एक गोपी एक भगवान, तो भगवान तो सब जगह रहते हैं, अब गोपी बिकती है बदलती है, दिखने भगवान दिखते हैं, गोपी भी दिखती है, परंतु गोपी तो बदलती है, भगवान बदलते नहीं। अब हम है जैसे रहते, शरीर एक दिन मर जाएगा, एक दिन नहीं मरता ही है, जन्मते ही मृत्यु शुरू हो जाती है, गर्भ में आते ही मौत शुरू हो जाती है, बालक बनता है अपना मौत शुरू हो गई, जन्म हो गया मौत शुरू हो गई, ये बात देखते नहीं, ये बात समझ रहे कि नहीं। हम तो शून्य बताइए, बड़ी शून्य बात है, जितने जितने ऊपर आ गई उतने हम मर गए, जा रहे अब भी उम्र जा रही है, प्रतीक्षण जैसे गंगा जी कल की जगह बह रही है, और चक्कर की जगह ही बह रही है। दोनों बातें कल की जगह ही बह रही है, कल की जगह ही पर बह रही है, मतलब वो यहाँ नहीं है, पानी है वो जा रहा सब संसार से जा रहा है। परमात्मा रह रहे सबकी उम्र खत्म हो रही है, शरीर मेरा शरीर बालकता बाल जवान हुआ, जवान बूढ़ा हो गया, रोगी निरोगी धनी निर्धन तरह तरह जोते होते होते होते शरीर समाप्त हो गया है, एक दिन समाप्त हो गया, आज के दिन मर गया, सांप मर गया, अब नाली हो गया, शरीर से अलग हो गया, अलग हो रहा, जिस दिन शरीर में आया उस दिन से अलग होना शुरू हो गया। ये बात समझ में आती है ना, अलग होना शुरू हो गया, सब चीजें अलग हो रही है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम सामने सोए स्वयं आप है वो वैसे वैसे शरीर जा रहा है, ये सब सीधा दृश्य रहा। ये पंडाल भी पुराना हो गया, जितने दिन आए पुराना हो गया, ये हरदम पुराना हो रहा है, एक दिन बिगड़ जाएगा, उम्र आ रही है, हरदम जा रहा है, परमात्मा रह रहे हैं, तो वो परमात्मा में लीन हो जाए, हम परमात्मा है, हम कदई नहीं मरते, अब हम अमर भय न मरेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे, परमात्मा में लीन हो गए, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होने वही मरना है, संसार में रहते हुए ही संसार से अलग हो रहे हैं वो मर रहे हैं, हम नहीं मरते हैं, मरता है संसार, हम अलग हो रहे हैं, हम अलग अलग साफ अलग हो रहे, संसार साफ अलग हो गया, हरदम इसमें अटल रहो, अटल अमर रहो, शरीर बह रहा है आप रह रहे हैं। वो बात याद है ना कि नदी बह रही है, कि यह पुल भी बह रहा है, कि महाराज पुल तो उसी जगह है, अरे उसी जगह जैसे बना था तब नया था, अब नया बन रहा, पुराना हो गया, एकदम बिखर जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा 100 वर्ष 200 वर्ष 500 1000 वर्ष बिखर जाएगा, सब संसार भरा है, एक परमात्मा दो चीज है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत वस्तु का भाव नहीं है, है नहीं, अनश हो रही है, और जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, 84 लाख जोड़ी वो भोगता है, तो जूनी बहुता है 84 लाख जूनिया वे चली गई, संयंत्र चले गया, हमारा कुछ बिगड़ता ही नहीं, हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा का भीतर इस बार संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरे तो हम मरे, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए। अविनाशी का बाल है, राम मरे तो मैं मरूं। राम मरते नहीं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरे तो मारा जाए, वो रहेगा और ये सब मरेगा, परे हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, परे हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, फिर महापरे हो जाएगा, फिर महास्वर्ग हो जाएगा। ये स्वर्ग परे स्वर्ग निरंतर ये हाथ मेरा है। एक आदमी खड़ा हो और पहले ये गया, 10 मिनट के बाद दूसरा गया, 10-20 मिनट के बाद तीसरा गया, चौथा गया, 15-20 मिनट में, तो सबके जाने वाले को जानता है। ये आपको भी मालूम है कि सब शरीर जाएंगे। यहाँ कहने वाले शेठ जी थे, वे चले गए। भाई जी थे, चले गए। घनश्याम जी थे, चले गए। सुखदेव जी थे, चले गए। यहाँ काम करने वाले सब चले गए, नए नए आ गए, और ये भी चले जाएंगे, ये भी जाएंगे नहीं, चले जा रहे। और तुम जैसे गंगा जी समुद्र में जा रही है, ऐसे संसार मात्र मौत में जा रहे, मात्र संसार सब का सब मौत में जा रहा है। दे दे मुंह संताओ, हम योग करेंगे, हम योग दे दे भूसा ताप, गरीब मार रहा, अरे करपटी अरे पाया गया जख मारता, हम यूं कह देंगे, हम यूं कह देंगे, राम राम सत है कर दो, क्यों कर देंगे, अभिमान कर देंगे। दे दे भूसा ताप, गरीब मारते, अरे करपटी अरे पाप गया जख मारता। संसार का त्याग करना स्वतः त्याग हो रहा है, परमात्मा को प्राप्त करना स्वतः प्राप्ति हो रही है, उसका कभी नाश हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, और संसार कभी रह सकता नहीं। ये खास बात है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम सीधी सर, ये सब का सुसंसार मेरा जा रहा। परमात्मा का नाम लेते हैं ना, परमात्मा जितना चिंतन करते हैं, परमात्मा जितनी स्थिति करते हैं, वो बहुत हुआ लाभ और सब हानि हो रही, वो हानि हरदम हो रही हरदम। परमात्मा चिंतन करते उतना लाभ हो रहा है। परमात्मा है जो गति रहता है, ऐसे जीवात्मा स्वयं रहता है। अरे उम्र खत्म हो रही है, उम्र को काल खा रहा है, स्वयं को काल नहीं खाता, परमात्मा का अंश को काल नहीं खाता, वो है जो जो रहता है, और सब उम्र को काल खा रहा है, संसार को काल खा रहा है, संसार को काल खा रहा है, हरदम जा रहा है, वो है जो जो रहता है। और ये संसार बहता है, नवग्रह सोशल जोगनी बावन वीर प्रसंत, काल भक्ष सबको करे हरिशन दर्पंत। भगवान के सुने ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर खाने कुए, उठ काल को खाता है वृगा गुरु भगवान, काल को खा जाता है, काल से वो खा जाता है, नाशवान को काल खा जाता है, अविनाश में काल खुद खत्म हो जाता है। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। जय।